promocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. After Party. Electric Parade to Will Sampson z albumu Lua. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś przyjrzymy się temu, co można znaleźć i czego można posłuchać w katalogu nowojorskiej wytwórni 12K. Choć ten katalog jest relatywnie zróżnicowany, to wspólnym mianownikiem albumów, które tam znajdziemy, jest minimalizm, zamiłowanie artystów tworzących dla wytwórni 12K do muzyki minimalistycznej. Czy to muzyka ambient, czy eksperymenty elektroakustyczne, nie ma tu mowy o przeroście formy nad treścią. Will Sampson, album Lua, rok 2016. Kolejny fragment tego albumu to Bear. Thank you. utwór tytułowy z najnowszej płyty Willa Samsona. To muzyk z Wielkiej Brytanii, który w tej chwili mieszka w Portugalii. Tuż po przeprowadzce do tego pięknego kraju uległ wypadkowi, a odniesione obrażenia nie pozwoliły mu na kontynuowanie kariery wokalisty. Dlatego też album Lua jest prawie w całości albumem instrumentalnym, co nie jest charakterystyczne dla muzyki Willa Samsona. Na szczęście dziś muzyk ma się już lepiej, a do jego muzyki jeszcze wrócimy w naszych spotkaniach w audycji After Party. A teraz po raz kolejny katalog wytwórni 12K i duet Marcus Fisher oraz Simon Scott. Ten drugi to perkusista formacji Slowdive, jednej z najważniejszych w historii brytyjskiej muzyki shoegaze'owej. Album Shape Memory, wydany przez wytwórnię 12K, zarejestrowany w Portland w stanie Oregon, bo stamtąd pochodzi Marcus Fisher, w miejscu, które jest biblioteką syntezatorów. Każdy, kto chciałby skorzystać z syntezatorów, które często są po prostu już niedostępne, nie musi wydawać dziesiątków tysięcy dolarów, żeby w te syntezatory się zaopatrzyć. Wystarczy wybrać się do Portland, co będzie nieco tańsze, i wybrać się do Synth One. Album Shape Memory to w gruncie rzeczy jeden utwór. Prawie 40 minut muzyki podzielonej na 3 fragmenty. Posłuchamy w tej chwili dwóch z nich. Zaczynamy od fragmentu Ferns. Thorns to Marcus Fisher i Simon Scott z albumu Shape Memory. A teraz duet Ilucha, album Interstices, czyli Szczeliny. Już za chwilę posłuchamy jednego z fragmentów tej płyty, czyli po prostu posłuchamy wspólnie dźwięków z tej właśnie szczeliny. Tomoyoshi Date oraz Corey Fowler tworzą duet Ilucha. Tomoyoshi Date współtworzy również przepiękny ambientowy duet Opitope. Razem z nim w tym projekcie współuczestniczy Chihei Hatakayama, producent, którego doskonale znamy z naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkań. Interstices, część trzecia. Duet Ilucha. Thank you.